ନବଲ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବିମ୍ବ ନବଲ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବିମ୍ବ ନବଲ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବିମ୍ବ ନବଲ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବିମ୍ବ ସାବଳୀ ସ୍ୱୟଂ ମୂର୍ତ୍ତି ହରିଚି ସାବଳୀ ସ୍ୱୟଂ ସାବଳୀ ସ୍ୱୟଂ ମୂର୍ତ୍ତି ହରିଚି ନବଲ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବିମ୍ବ ନବ ମନ ନିବାଲେ ସମାଧାନ ଦାଲେ ମନ ନିବାଲେ ସମାଧାନ ଦାଲେ ମନ ନିବାଲେ ସମାଧାନ ଦାଲେ ମନ ନିବାଲେ ସମାଧାନ ଦାଲେ ମନ ନିବାଲେ ସମାଧାନ ଦାଲେ ମନ ନିବାଲେ ସମାଧାନ ଦାଲେ ମନ ରୂପୀ ବୋଧିଲେ ମନ ମାଝେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବୋଧିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବୋଧିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ବୋଧିଲେ ମନ ମାଝେ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ରଖୁମା ଦେବୀ ବରୁ ବାପ ରଖୁମା ଦେବୀ ବରୁ ବାପ ରଖୁମା ଦେବୀ ବରୁ ସାବଳ ସର୍ବଘଟି ବାପ ରଖୁମା ଦେବୀ ବରୁ ସାବଳ ସର୍ବଘଟି ବାପ ରଖୁମା ଦେବୀ ବରୁ ରଖୁମା ଆ ಕುಮದೇವಿ ಬರು ಸಾವಳ ಸರ್ವಘಟಿ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಿಥಿ ಘಾಲಿತಿ ಖೇವೋ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಿಥಿ ಘಾಲಿತಿ ಖೇವೋ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಿಥಿ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಿಥಿ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಿಥಿ ಘಾಲಿತಿ ಖೇವೋ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಿಥಿ ಘಾಲಿತಿ ದೇಖಿಲೆ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿ ಬಿಂಬ ನವಲ ದೇಖಿಲೆ ನವಲ ದೇಖಿಲೆ ನವಲ ದೇಖಿಲೆ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಿ ಬಿಂಬ